Açık Gazete. Bugün 26 Haziran Çarşamba, yıl 2013, ay 6, gün 177, Hızır 52. 1434, Hicri Şaban 17, 1429, Rumi Haziran 13. Yaprak aşısı zamanı. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katılmış oldu. Yemek listesi gün 177. Patlıcan oturtma, pilav, çoban salatası ve irmik helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Üçüncü gazetesi bu haftanın. Ve Mehmet Can Tombil ve Özdal Akdeniz'le berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Going Up the Country adlı şarkıyla açılışımızı yaptık. Güzel bir doğaya övgüler, methiye düzen bir şarkı. Going Up the Country. Kent Heat grubundan geliyor. Larry Taylor bu grubun Amerikalı bas gitaristi ve kendisinin doğum günü 1942'de bugün doğmuştu New York'ta Larry Taylor. Onun için çaldığımız bir parça Kent Heat'ten geldi. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. 26 Haziran günü bir kere uluslararası işkence kurbanlarını anma, onlarla dayanışma günü. Bu konuda da bir bildiri yayınlamış İnsan Hakları Derneği. Belki vakit bulursak kısaca ona da değinme fırsatı buluruz. 1819'da bugün bisikletin patenti alınmış. Oldukça insanlık tarihinin, medeniyetin en önemli buluşlarından biri sayılıyor. Özellikle günümüzde iklim ve çevre meseleleri bu halde olunca daha da büyük önem kazanıyor. Ama hala mesela Türkiye'de birçok başka ülkede de görüldüğü gibi yaygın değil. 1819'a dayanıyor bisiklet, bir mucizevi buluş. 1848'de bugün de Haziran ayaklanmaları, Paris'teki 1848 devriminin sonu, son günüymüş. Bugün onu da belirtelim. Türkiye'deki ayaklanmayla ilgili benzerlikler de yok değil. Ondan da bahsedelim. Ve 1974'te bugün sabah 8:01'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrinde bir süpermarket kasasında, Marsh süpermarketinin kasasında işlenen bir ürün dünyada barkodla satılan ilk ürün olmuş. Neymiş ürün? Deterjan. Sakız. Yaklaşmış. Ciklet. İşte böyle. Bunu da kutlayalım tabii. 1974'te ilk sakızın barkodla geçmesi kasadan. O sesin çıkması. Ve o sesin çıkması, arkasından da yaklaşık 3,5 dakika sonra o sakızın patlatma sesinin de çıkmasının yıl dönümü aynı zamanda. Evet, muhtemelen, muhtemelen kredi kartı sesi yoktur ama. Yoktur. Evet, şimdi bugünün haberlerine de kısaca bakalım. Birkaç büyük önemli haber var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan geliyor. İklim değişikliğine, küresel ısınmaya karşı savaş açmış. Hadi canım. Evet. Obama'dan bahsediyoruz. Obama, Barack Obama bir dizi paket iklim değişikliğini durdurmaya ve ayrıca da kömür santralleri başta olmak üzere hidroelektrik santralleri, pardon, yani bu enerji santrallerinde, tesislerinde emisyonların, karbondioksit salımlarının kısıtlanması için hedef açıklamış. Yenilenebilir enerji, 3 şeyden bahsediyoruz. 3 ayaklı bir sistem. Karbon kirlenmesini Amerika'da kesmek, uluslararası eforları da, küresel emisyonları, salımları kısmak için uluslararası eforlara, çabaya öncülük etmek ve üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri'ni iklim değişikliğinin büyük zararına, maddi hasarına karşı koruyacak tedbirleri almak. Ayrıca da bir ahlaki, etik, manevi sorumluluğumuz var demiş, dünyayı çocuklarımıza ve onların çocuklarına, yani torunlarına bırakacak bir gezegen istiyoruz demiş. Hatırladınız mı 9 Nisan'daki yapılan konuşmayı? Başbakan Erdoğan da yapıyordu. İstanbul'daki Birleşmiş Milletler Orman Forumu'nda vicdan sahiplerine sesleniyordu. Ve bu acımasız rekabet, bu hırs, bu tamah böyle sürerse çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak diyordu aynı zamanda. Çok benzer şeyler söylemişler demek. Evet, ama tedbir almaya yönelik de çok Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada hakikaten ayrıntılı bir biçimde ikinci döneminde nasıl bununla mücadele edeceğini açıklamış. Çok çarpıcı bir şey, beklenmedik diyebiliriz. Evet, seçim kampanyası sırasında oldukça sessizdi, suskundu bu konuda. Seçimler bitti, gene suskunluğunu korudu. Şimdi tekrardan böyle bir açıklama yapmış. Bilmiyorum yani. Evet, herhalde ihtiyatla karşılamak gerekiyor ama çok önemli. Yani bunca zamandır insanların yerlerde sürünerek, ağaç tepelerinde aylarını, yıllarını geçirerek ya da bizzat Washington'da eylemlerde kendilerini gözaltına aldırarak koca profesörlerden tut gencecik oyunculara, aktrislere kadar büyük bir mücadele verdiler. Yerlerde süründürdüler, ranzalarda yattılar ama bunun sonucunda bir noktaya gelindiğini de söylemek mümkün olabilir. Keystone XL hala onaylanmadı ve bu açıdan da onaylanmaması ihtimali var. Keystone XL ile ilgili başka bir haberim de var. Bir mahkeme kararı olmasına rağmen petrol boru hattına yaklaşamazsınız demesine rağmen mahkemenin çevreciler gitmişler ve kendilerini zincirlemişler birçok yani o şirketin tesislerine. Sloganları ne biliyor musun? Nedir? Şaşıracaksın. Bu daha başlangıç, mücadele evet. Devam mı? Evet. Hadi aynen canım. Öyle. Aynen tamam. Öyle söylemişler. Keystone XL'de biz bu işin peşini bırakmayacağız vay demişler. Canına. Çok güzelmiş. Doğru bildin. Keystone XL ile alakalı değil de onunla... Güne iyi bir giriş yaptın. Evet. Sana bir 10 veriyorum. Teşekkür ederim. Ona temas eden bir haber de vardı geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız. Kanada'nın Alberta eyaletinde bu Keystone XL'in o dünyanın en kirli fosil yakıtını taşıyacak ve üretilecek olan alanında Kanada'nın Alberta eyaletinde yoğun aşırı yağışlar nedeniyle sel olayı meydana gelmişti. Ve 3 kişi ölmüştü. 3 kişi ölmüştü. Şimdi bu selden ötürü Bow ve Elbow nehirleri de taşmıştı. Böyle bir haberden de bahsetmiştik geçen gün. Şimdi sel suları da Manitoba'ya doğru ilerliyormuş Alberta'daki. Tabii bütün o ormanları kestikleri için. Fakat direnişin, uluslararası büyük bir direnişin kısmi sonuçlarını da görmeye başladık. Türkiye'de de küresel eksen değişimi toplantıları yapılıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen genç 500'e yakın genç iklim eylemcisi burada atölye çalışmaları yapıyorlar. Toplantılar başladı. Gezi eylemcileriyle de görüşerek onların deneylerini de paylaşacaklar. Ben Deniz'de naçizane bir konuşma yapacağım bugün. İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde. Arkasından da bütün eylemciler, iklim eylemcileri ülkelerine dönüp büyük bir iklim hareketi yaratmaya dönecekler. Ama ona dönmeden önce de bu cumartesi günü saat 15'te Kadıköy'de Haydarpaşa'nın önünde toplanarak iklim değişikliğine karşı sistem değişikliği önerecek büyük bir gençlik hareketinin bu ayağının doruğu var. Evet. Ondan sonra da memleketlerine dönüp ikinci ayakta büyük bir iklim hareketi yaratmaya dönecekler. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş olan insanlar var. Evet. Hatta Mahir Ilgaz bazı hikayeler anlatıyordu. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışına çıkmamış olan Amerikan yerlileri varmış. Yani pasaport alım sırasında bazı sorunlar yaşanmış. Yani soy ismini sorduklarında uçan kuş ya da oturan boğa gibi şeyler söyleniyormuş. Bu insanlarla beraber iklim değişikliğine karşı cumartesi günü beraber durabilmek mümkün. Bugün bu hafta içerisinde İstanbul'da. Bunun hatırlamasını önümüzdeki günlerde de yapacağız. Bugün de yapacağız aynı şekilde. Evet, bugün de zaten saat 9'a doğru Duygu Kutluay'la da konuşacağız. Küresel eksen değişiminin hakkında bilgi vereceğiz. Önemli şeyler oldu aslında. Şimdi bir başka şeyden bahsedelim. Önce Obama'dan bahsettik. Bir de Putin'den bahsettik. Aha, yalnız Obama'dan bahsederken çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksın gene ama bakalım bilecek misin bu sefer de Can. Obama'nın bu iklim değişikliği ve Amerika'nın rolü konusundaki tarihi konuşmasını medya ne kadar yer vermiş medya? Çok mazlum. Harf alayım. Harf alayım. Ya ipucu. Babında bir şey söylemeyecek misiniz? Ç-A. Ç-A. Çok az. Evet, gene bildim. Bu sabah parlak bir durumum var. MSNBC 41 saniye vermiş. Bu tarihi konuşmaya değinmiş. İklim elden gidiyor. Ey ehli vatan, harekete geçelim lafına. Fox News 4 dakika 37 saniye. Fox News için gayet yüksek bir oranlama. Evet. Yani şey yapmayalım. CNN 8 dakika 5 saniye vermiş. Toplam 12 dakika 13 dakikaya yakın bir şey vermiş. Hatta 13 dakikayı aşmış bile diyebiliriz. The Weather Channel, yalnız bu başka bir şey tabii. Evet. O 49 dakika vermiş ama tarihin en önemli birkaç konuşmasından birinin medyada görmemiş bile kimse. Ne münasebet, ne küresel ısınması, ne iklimi filan demişler. Belki iklimden ya da küresel ısınmadan dolayı değil de Başkan Obama'nın daha önceki açıklamalarına ters düşen politikalarını tekrarlayacağına dair bazı şeyler açıkladığından ötürü de biraz temkinli yaklaşmış olabilirler benim gibi. Fox News'u sen takdirle karşıladın tamam ama kaç kesmiş saniye? Şeyi yani epey bir 4 dakika 37 saniye. Küresel fakat, ısınmayı biplemiş mi konuşurken Obama böyle? Aşağı yukarı öyle bir şey olmuş yani kesip konuşmasından bir bölüm verdikten sonra kesip Chris Horner'a bağlanmış. O da Amerika'nın en gerici sağcı Competitive Enterprise Institute'da çalışan biri, tamamen petrolcülerin ve kömürcülerin parasıyla yaşıyor. Koch biraderlerin ve Exxon Mobil'in onun müdürüyle Chris Horner'a bağlanmış. Ne diyorsunuz bu konuşma hakkında diye görüşlerini almış. O da yoktur böyle bir şey falan demiş. Ne, başbakana böyle bir şey mi demiş? Daha doğrusu başkana böyle bir şey mi demiş? Petrol işte onun lobileri. Evet, böyle bir şey. Peki onun ikinci önemli haber bu şeyden sonra Putin. Putin'in de dünyanın en önemli olaylarından biri cereyan ediyor. Amerika'da milyonlarca insanın bütün kayıtlarını izleyen, gözleyen, dinleyen bir istihbarat kuruluşu. Yeryüzünün en güçlü istihbarat olaylarından birini gerçekleştirmiş. Bunu da açıklayan Edward Snowden oldu. İlk önce Amerika Birleşik Devletleri'nde telefon görüşmelerinin dinlendiği ortaya çıktı. Ardından aralarında Facebook, Twitter, Apple, Yahoo gibi büyük şirketlerin, dünya genelinde kullanılan şirketlerin de kayıtlarına erişebildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat örgütlerinin buradaki kayıtlara da erişebildiğine dair bilgiler ortaya çıktı. Önce reddedildi, sonra kabul edildi bu açıklık ve ardından da Snowden kaçmaya başladı. Snowden ama ben bir kuruş para almadığı apaçık, bu bütün Amerikalılar başta olmak üzere bütün dünyada insanların, vatandaşların özgürlüklerine indirilmiş olağanüstü bir darbedir diye açıkladı bunu. Evet, Başbakan Obama'da %100 şeffaflık denilen bir şey olmaz diyordu bu açıklamayı yaptığı sırada. Ve casuslukla suçladılar. Yani Amerika'nın bütün her şeyin casusluğunu yaptığını ortaya koyan adamı casuslukla suçlamak da 21. yüzyılın en ağır şakalarından biri olsa gerek yani. Duran adamı karşısında duran adam. Casusluk şebekesinin çalışanını casusluk yapmakla suçluyorlar. Yani enteresan bir şey. Transit bölgedeymiş. Yani Moskova hava limanında. Şimdi tıpkı Julian Assange gibi mi olacak acaba? Moskova'dan bir uçakla Küba'ya gitmesi bekleniyordu ama absürt tiyatrosunun doruk noktasına vardı bir başka acı durum. Putin bizzat açıklama yapmış ve özgürlüklerin savunucusu olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'nın böyle bir şey talep etmeye hakkı yok. Çünkü zaten Rusya sınırlarına girmiş değil. Transit bölgede vizeye de ihtiyacı yok. Serbest bir kişidir demiş. Özgürlüğünü evet. savunmuş. Sen ne günlere geldik Putin? İnsan hakları ve özgürlükler hakkında konuşuyor. Ve Obama'nın özgürlüklerin üstüne korkunç bir şal örten davranışlarına karşı çıkıyor. Obama da bu arada küresel iklim değişikliğine karşı tedbirlerin öncülüğünü yapıyor. Hakikaten biraz böyle topsy-turvy, tersine bir dünyadan yani bahsediyor. Son 15 gün içerisinde alırsanız Başbakan Erdoğan da en çevreci başbakan olduğunu söylüyordu. Ama tekrar Putin'e geri dönelim. Putin de Snowden özgür bir insan. Gideceği yeri ne kadar erken seçerse o kadar iyi diyor aynı zamanda da. Pek fazla o ara bölgede kaldırmaya niyetli değil gibi duruyor Rusya yönetimi. Amerika Birleşik Devletleri'nde baskısı varmış kendilerine. Evet. Şimdi maalesef çok hızlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Bir de sulardan, sellerden ve iklim değişikliğinden haber verelim. Evet. O da Hindistan'da. Seller devam ediyor. Yani daha binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor. Ölenlerin sayısının da bine yaklaştığını söylemiştik ama binleri de bulabileceği korkuları var. Toplu cenaze törenleri yapılmaya başlamış. Binlerce kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürerken ülkenin kuzeyinde böyle bir durum yaşanıyor. 6000 hacı ve turist, yani kutsal yerleri ziyaret eden hacı ve turist hala tamamen mahsur durumda. Evet, kurtarma işlemleri devam ederken 15 Haziran'dan bu yana, yani 11 günü geçmiş vaziyette. Evet, kurtarma işlemleri devam ederken bir de helikopter düşmüş ve 5 askeri personelle 3 sivil de yaşamını yitirmişler bu kurtarma. Evet, en az 8 kişi ölmüş. Son 80 yılın en şiddetli yağışları olduğu düşünülüyormuş. Henüz belli olmamış ama düşünülüyormuş. Böyle bir durum var aynı zamanda. Evet, bu haberi de geçiyoruz. İşte bunları önlemek için zaten bütün bu iklim eylemcilerinin yaptıkları şeyler ve sonuçta veriyor yaptıkları eylemler. Onu daha sonra konuşuruz. Evet, Endonezya'dan bahsetmiştik geçtiğimiz günlerde. Endonezya'da çıkan yangın hem Singapur'u hem de Malezya'yı etkilemişti. Yani bir ülkede çıkan yangın 3 ülkeyi etkilemiş. Hatta Singapur'da devlet başkanı insanlara sokağa çıkmayın demişti. Yani başkent 5 milyonluk başkentte evet. Evet, şimdi özür dilemiş Endonezya Cumhurbaşkanı Sumatra'daki orman yangınları nedeniyle. Ve sorun çözülmüş mü? Sorun çözülmüş. İki de çiftçiyi tutuklamışlar. Bütün sorunun temeli olan iki çiftçiyi de tutuklamışlar. Şüpheli olarak yangın çıkardıkları için. Bütün de şey çözülmüş gibi duruyor. Evet, peki Türkiye'ye geçiyoruz o zaman. Çok ufak bir ekleme yapayım ama yetkililer yangınların sorumlusunun Singapur merkezi iki şirket Asia Pacific Resources International'la Sinarmas olduklarını da açıklamışlar. Sadece iki şirketle yetinemeyeceğiz ama iki çiftçi olmadığını herhalde hepimiz biliyoruz. Evet. Korkunç bir aldatmaca da cereyan ediyor. Bu işte biyoyakıt ve başka sebeplerle kullanılan palmiye yağını ekmek ve oraya dikmek için işte ağaçları filan. Şimdi şey durumlarına bakalım, Türkiye'de neler olup bitiyor. Önemli birkaç haber var. En önemlileri Fenerbahçe'ye 2+1, Beşiktaş'a da 1 yıl men. UEFA kupaları hayal oldu. UEFA Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili aldığı kararları dün akşam kulüplere bildirdiği, kişilere ceza verilmediği belirtiliyor ama UEFA Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer idarecilere de ceza vermemiş. Fakat bir mahkeme kararı da geldi ve Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu için ek rapor istenmiş ama yani, ayrıca onların bir mahkeme onların üyeliklerini durdurmuş, maça bile girmelerinin mümkün olmadığından bahsediyor. Çünkü yani gündemi bir süreliğine çalacak önemde bir haber. Tahkime gitmeleri bekleniyor. Oldukça önemli. Bazı gazeteler bunu hatta Türk futbolunun kara günü diye yazmışlar. Oysa epey tartışılmıştı. Yani şikeyenin çok ağır bir durum. İki takımın Avrupa'dan ihraç edilmesi durumu var. Başkan Aziz Yıldırım'a da ömür boyu men gelebilir deniyor haberlerde. Böyle bir durum var. Bir önemli haber bu. Evet. Taksim'de polis kurşunuyla ölen Ankara'da Tem Sarısülük için hem Taksim'de hem Ankara'da anma eylemleri, gayet kalabalık eylemler yapıldı. Bu arada Başbakan da salı toplantılarından birinde şeyi de söyledi. Ayaklar baş oldu diye bir açıklama yaptı. Yüzyıllarca önceden gelen bir açıklama galiba. Deyim bu. Ayakların baş olması ya da buna benzer. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nda da sık sık padişahların kullandığı bir terminoloji bildiğim kadarıyla. Değişmemiş bir terminoloji. Şimdi tekrardan başbakanı kullandığına baktığımız zaman. Gezi Parkı eylemcilerine kapılarını açan divan oteli ve işletenleri de eleştirmiş ve yataklık, yardım ve yataklık suçunu işlediklerini söyleyerek suç duyurusunda herhalde bulunacağını da düşünüyoruz. Oldukça ilginç bir gelişme olur bu da. Yani polis gazından ve cobundan ve şiddetinden kaçan insanları ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da turist ya da milletvekili Claudia Roth gibi insanların o geceyi burada yansıtmaya çalışmıştık olanca canlılığıyla, can havliyle kaçıp sığınan gazetecilerin de aralarında bulunduğu kadın erkekli hatta çocuklu pek çok insanın üzerine kapılarını açanları da yataklık, yardım ve yataklıktan suçlamak doğrusu çok çarpıcı bir nokta. Hayır, cezasını zaten eğer bu şekilde verilecekse verilmişti. Gaz bombası otelin alt katlarına atılmıştı. Hatta Milliyet Gazetesi'ne aktarmak gerekirse Uğur Dündar'ın yaptığı bir konuşma sırasında da bu olay gayet net bir şekilde meydana geldiği de görülmüştü. Ve yani sadece Divan Otel değil, oradaki Hilton Oteli'ne de baskınlar düzenlenmişti. Ve bununla da alakalı bir açıklama var. Fakat açıklamayı ilk önce bulmam lazım. Nereye koydum? Tamam, onları zaten biraz daha konuşma fırsatımız olacağını sanıyorum. Yani Ethem Sarısülük davası da devam ediyor. Onu öldüren polis bileğime taş geldi demiş. Namlunun yönü değişmiş olabilir demiş ve serbest bırakılmıştı. Bu serbest bırakılması üzerine Sarısülük'ün katili olan polisin zaten bu büyük eylemler düzenleniyor. Gayet kalabalık. Gezi Parkı eylemcisi Sarısülük'ün polis kurşunuyla ölmesi üzerine silah sahibi polisin serbest bırakılması binlerce kişi tarafından her iki tarafta, Taksim'de de Ankara'da da ülkenin dört bir tarafında da aslında protesto edildi. Hem parklarda hem sokaklarda. Ama Ankara'da müdahale varmış galiba. Evet, Ankara'da Tomalı polis müdahalesi var. Burada ayrıca Ethem Sarısülük'ün avukatı Bayraktar'ın da onu vurmakla suçlanan polis Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmamasıyla ilgili konuşmuş ve mahkeme sadece polisin ifadesine dayanarak karar verdi ve delilleri yok saydı demiş. Bu önemli çünkü bilirkişi ve otopsi raporlarını, somut delilleri, kamera görüntülerini yok saymış. Yani polise taş isabet etmedi diyor avukat Kazım Bayraktar. Olayın açıkça göründüğü kamera kayıtları yer almıyor. Kamera kayıtlarında taş yağmuruna tutulan bir polis yok. Her şey net. Görüntülerde polisin vücuduna taş isabet etmiyor demiş. Ayrıca bilir kişinin keşif yaptığını kroki çizerek olayı anlattığını, kurşunun sekme olmadan saplandı, havaya ateş açılmadan silahın ateşlendiği de raporda belirtilmiş. Yani bayağı tahammüden bir olay anlatılıyor burada bilirkişi raporunda. Ayrıca 3 tanığın ifadesi varmış. Biyanet'ten okuyoruz bunları. Tanıklar polisin kalkanını yere bırakarak yerde yatan eylemciyi tekmelemeye başladığını, sonra da ateş açıp ateş edip kaçtığını ayrıntılarıyla anlatmışlar. Ve otopsi raporunda da nihayet kurşunun sekme sonucu değil, direkt olarak başına, doğrudan başına girdiği belirtiliyor. Tüm bu kanıtlar gerekçede yok sayıldı, karara yazılmadı diyor. Ve sıkıştım ateş ettim savunmasının doğru olmadığını söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için hazırlık yapacaklarını söylüyor. 1986 doğumlu yoksul bir ailenin 5 çocuğundan 4.'sü. Abidin Paşa endüstri meslekçisindeki eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış. Son olarak Ostim Organize Sanayi'de çalışıyormuş kendisi. İşte bunları kabul etmedikleri için de çok ciddi bir isyan devam ediyor. Evet, ve aynı zamanda soruşturmalar da devam ediyor. Fakat bazı gariplikler yaşanmış soruşturmada. Hüseyin Özay'ın haberi bu Taraf gazetesinde. Polisin orantısız güç kullanması ile ilgili soruşturmayı yürüten mülki müfettişleri her aşamada talimat bir üst makamdan geldi yanıtını almışlar ve neticeye varmışlar. Bakan çıkmış. Yani her aşamada sordukları zaman yukarıdan geldi emir, yukarıdan geldi emir, yukarıdan geldi emir denilerek. Evet, bu da çok önemli bir haber. Ve günün bakan çıkmış. En önemli haberlerinden biri sayılabilir. Gerçekten de çarpıcı bir sonuç. Evet, polisin kanunsuz emirlere uymasının da suç olduğunu söylemiş zaten çeşitli kişiler var. Kemal Kılıçdaroğlu da söylemiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ayrıca soruşturmadan siz çıktınız Sayın Bakanım diyor. En alttaki polise çıkarılmış olduğu halde. Evet, faturayı. Böyle bir durum var. Zaten Başbakan Erdoğan da kabul etmişti. Emri ben verdim demişti. Evet. Övünerek göğsünü gere gere. Şöyle bir önemli bir şey var. Ben bu sene Ankara'ya gelen bir öğrenciyim diye yazmış deftere bir öğrenci. Ankara'yı sevmezdim. Direnişle beraber sevdim. Direnişin ruhu canlılığı renk kattı Ankara'nın griliğine, soğukluğuna ve sevimsizliğine. Şu an senin ölümsüz olduğun yerdeyim. Seninle beraber çarpışmış olmaktan gurur duyuyorum. Senin ruhun bu direnişe anlam, onur ve asalet kattı demiş. Hala sana sesleniyorum. Kimsenin kirli sözleri, yalanları, dolanları, ikiyüzlülükleri, kaypaklıkları senin ruhunu kirletemez. Ben senin yoldaşınım. Senin desteklediğin şeyin uğruna ben de mücadele ediyorum. Eyvallah. Böyle bir not bırakılmış. Evet. Bunu da Radikal'den verdik. Ankara ile alakalı ufak bir not ve tavsiyede ben de düşebilirim. Ankara'daki olayların nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini ve ne şekilde bir temponun olduğunu Birikim Dergisi'nin internet sitesinde yayınlanan bir makaleden de okuyabilirsiniz. Gayet ilgi çekici bir makale bu. Yasin Durak imzalı makale. 300 Ankara Bebesi ismini taşıyor ve isyanın nasıl başladığını, Ankara'daki durumun nasıl başladığını, ne şekilde evrildiğini net bir şekilde anlatıyor. Birikim Dergisi'nin internet sitesinde de bunu görebilmek mümkün ve en sonunda da işte tekrardan sanki devam edecek bir hikaye gibi bitiyor makalede. Ona da belki fırsatımız olursa önümüzdeki günlerde yer verebiliriz parça parça bu makaleye de. Evet, bunu şimdi bir ara verip ondan sonra da devam edeceğiz. Daha zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Çünkü önemli başka haberler de var. Yani Avrupa Birliği ile de krizin şimdilik atlatılmış olduğu görülüyor. Ondan da bahsedeceğiz. Bir uzlaşı formülü bulundu. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 22. fasıl açıldı. Ama müzakerelerin başlaması da Eylül'e ertelendi. Böylece hem Merkel'in hem de Türkiye'nin isteği oldu diyor. Bunu da gazeteler, bunu da konuşma fırsatı bulacağız. Saat 9.30'dan sonra eğer bağlantı sağlayabilirsek T24 yazarı, gazeteci Cem Sey ile. Bir de iki çok önemli şeyle devam edeceğiz arayı müteakip. Biri Dilan Dursun'un Sarı Sülüğün cenazesinde polis tarafından gaz bombasıyla başından vurulan Dilan Dursun'un hikayesi. Çok acele, geç, 4 gün geç başlamış fakat çok acele damgası vurularak yapılan bir soruşturma. Büyük bir skandale imza atılıyor. Oldukça önemli tanıklıklar var. Biri bu. İkincisi de polis şiddetiyle ilgili çıkan son kayıt, bu Biyanet'tendi. Bu da Taraf gazetesinden. Gezi olaylarında bir vahşet daha, inanılmaz fotoğraflarla beraber amatör kameranın kaydettiği 3 Haziran'da bir servis şoförünün yaşadığı vahşet var. Yüzü paramparça. İşinden evine gitmeye çalışırken karnından gaz bombasıyla vurulan, yani olayların içinde olun ya da olmayın bu şiddetin mağduru olabileceğinizi gösteren bir haber var Taraf Gazetesi'nin. Oldukça detaylı ve iç acıtan fotoğraflarla beraber sunulmuş haber. Ondan sonra da gerek başbakanın gerekse kurmaylarının açıklamalarına da değineceğiz. Hüseyin Çelik'in mesela Soros'tan bahsetmesi ve basına, uluslararası medyaya saldırması, Egemen Bağış'ın gezi olaylarının yıllar önce planlandığını söylemesi ve Gezi Parkı eylemlerinde en az 294 çocuğun da gözaltına alınmış olduğu gibi olaylardan bahsetmeye çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi devam ediyoruz. Bu Dilan Dursun'un inanılmaz hem trajik hem de gerçekten insanın yüreğini burkan hikayesi. Polisin öldürdüğü Sarı Sülüğün cenazesinde polis tarafından gaz bombasıyla başından vurulan Dilan Dursun'un hikayesi. Hayati tehlikeyi atlatmış. Soruşturma bundan 4 gün sonra başlıyor. 4 gün mü? Radikal Gazetesi'nde 5 gün yazıyor. Evet, belki 4, belki 5. Ama bunun polis savcılığa bilgi vermemiş. O yüzden soruşturma. İlk tanık dinlenmiş. Savcı olay yerindeki kamera, MOBESE denilen kamera görüntüleriyle o gün görevli araçlar, akrepler, bunlarla ilgili polis ve emir verenlerle polisler arasındaki telsiz konuşmalarını emniyetten istemiş. Ve mesela ilk müdahalede bulunan beyin cerrahı ve onun avukatlarından Tonguç Cankurt şöyle anlatmışlar Biyanet'e. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve öğrenci kolektifleri üyesi 20 yaşındaki Dilan Dursun 16 Haziran'da bu Sarı Sülüğün cenaze törenine katılmış. Evet. Burada polis saldırısından kaçmış. Evet. 2 kilometre ilerlemişken akrepten hedef alan polis tarafından gaz bombasıyla başından vurulmuş. Oradan geçmekte bir beyin cerrahı tanık. Saldırıya tanık. İlk müdahaleyi o yapmış. Ateş sesini duyunca arkamı döndüm. Nişan almış bir polis ve yerde yatan biri. Yanına gittim. Akrep hızla geri döndü. Yaklaşık 6-7 metreden ensesinden vurulmuştu. Gaz bombası kapsülü ya da plastik mermi de olabilir. İlk müdahaleyi yaparken gaz yoktu ancak biri tekmeleyip uzaklaştırmış da olabilir diyor. Ve kahverengi akrepten kamuflaj kıyafetli emniyet güçleri yanımıza gelince de beyin cerrahı olduğumu, ambulans bekleyemeyeceğini söyledim. Yoldan çevrilen sivil bir araçla hastaneye kaldırdık. Hemen ameliyata alındı diyor. Fakat mesela Cebeci Karakolu savcıya haber vermemiş. Bir evrakın olduğunu ancak bunu müracaat savcılığına vermediklerini öğrendik. Tam anlamıyla bir skandal. Evet, skandal üstüne skandal. Bir başka 3-4 metreden bir akrep aracının üzerindeki polis 20 yaşındaki bir genç kıza hedef gözeterek atış ediyor. Ve ne tesadüftür ki? Gerçekten büyük bir tesadüf. Oradan geçen bir beyin cerrahı da buna şahit oluyor ve o anda belki daha bu metre. Genç kızın hayatı kurtuluyor. Ama bu olaydan yaklaşık 5 gün sonra ya da 4 gün sonra soruşturma açılıyor. Evet. Yani bir başka büyük skandal boyutlu şey. Yani şimdi bazı dinleyicilerimizden de bize şunu da eklemek lazım. Bazı dinleyicilerimizden bize de gelen mektuplar var. Bazı dostlarımızdan da işte böyle bir komplo olabileceği, uluslararası komplo ve teröristlerin, yağmacıların, insanların da bu işin içinde tadında bırakmayıp polisi provoke ettiklerini hatta söylüyor bazı grupların filan. Valla onların çok büyük ölçüde gördüğümüzü söyleyemeyiz ama polisin hakikaten inanılmaz yaygın, sistematik, yoğun şiddetinin ve hatta bunların örtbas edilmesi gayretlerinin çok sayıda gözümüzün önüne çeşitli yani saygın meslek kuruluşlarının, Türk Tabipler Odası'nın ya da Barolar Birliği'nin ve benzeri kuruluşların raporlarından gördüğümüz gibi açık basın açıklamalarından izah ettiğimiz gibi her gün dürüst yayın yapan gazetelerin ve internet gazetecilerinin şeylerinden de açıkça okuyoruz. Evet, Yurttaş gazeteciliği de bu konuda çok önemli. Özellikle Arap Baharı'nda bu ortaya çıkmıştı. İşlenen suçların balkonlardaki insanlar tarafından nasıl an ve an kayıt altına alındı ya da kameralar tarafından, o güvenlik kameraları tarafından nasıl kayıt altına alındığını görmüştük orada da. Türkiye'de de benzer sahneler yaşandı. İşte onlardan yaşandı. Biri. Pazartesi günü hatırlarsanız 17 polisin 3 tane genç insana nasıl saldırdığını, bir otoparkta kıstırıp Antalya'da nasıl saldırdığını aktarmıştık. Bugün Taraf Gazetesi'nde bambaşka bir haber var. Gene güvenlik kameralarından evet, kanıtlanmış, görüntülenen bir haber. Çok uzun zaman önce, 13 gün önce, 3 Haziran'da İstanbul'da Sarıgazi'de gece eve dönerken gezi olaylarının ortasında kalmış servis şoförü Hakan Yaman'ın hikayesi var. Karnına gaz bombası, 5 polis Yaman'ı döverek sürüklerken bir gözüne sert bir cisim sokuyor ve gözünü kaybetmiş. İnanılmaz evet. Fotoğraflar var. Yani bakılması bile insana kolay gelmeyen. Aysun Yazıcı'nın haberi bu. Polisler gidince çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılmış Hakan Yaman servis şoförü. Akşam eve giderken yakalandığı bu polis şiddetin sonucunda gözünü kaybeden kişi. Doktorlar elmacık, alın, burun ve çene kemiklerinde kırıldığını tespit etmişler. Yani hakikaten söylenecek hiçbir şey yok bunda da. Yüzü paramparça olmuş. Bir gözünü kaybetmiş. Dehşet verici fotoğrafları var ve babam polis dedi, daha çok dövüldü diye de ayrıntılar var. Biber gazı kapsülü değildi diyor. Alnının, burnunun ve çenesinin kırıldığı ve bu sırada bölgede görev yapan polis memurlarının numaraları da var. 63.319 numaralı TOMA'da görevli polislerin müdahalesi bu. Hakan Yaman'ın savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Sol gözü bundan sonra görmeyecekmiş. Amatör kamera tarafından kaydedilmiş. Savcılığa teslim etmiş bunları avukatı Elif Kınacılar. Elif Eylem Kınacılar. Görevli 5 polisin ölümüne kast edercesine müvekkiline saldırdıklarını, gözünü kaybettiğini ve ciddi yaralandığını söylemiş. Polislere de tutuklama talebinde bulunmuş. Evet, yani eğer soruşturma açılması gerekiyorsa galiba biraz da peşinde durmaları gerekiyor insanların da bu tip saldırılarda ya da buna benzer olaylarda. Hatta bir başka olay, yine buna benzer bir olay. Bingöl'de 16 yaşındaki EA'ya tecavüz etmekle suçlanan uzman çavuşların davasında gelmiş. Uzman çavuşlardan MT suçun işlendiğini gösterir kuvvetli deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış. Kendisi serbest bırakılmıştı. Bingöl'de lise öğrencisi EA'ya tecavüzde bulundukları iddia edilen uzman çavuşlar hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığından bahsediliyor. Ve başka mağdurların da olabileceği aynı şekilde bahsediliyor Bahar Kılıçgedik'in haberinde. Ve diğerleri için de aynı şekilde itiraz edilmiş. İnsanlar da sokaklara çıkmışlardı bu serbest bırakma kararıyla alakalı. Evet, birçok protesto edilmişti. Ve sonuç olarak da belli bir sonuç alınmış ama o zaman mahkemenin kararını da insan merak ediyor doğrusu, nasıl yorumlandığını. Elde kuvvetli deliller varsa niye serbest bırakıldı sorusu çok önemli bir soru ve diğerleri, bir tekiyle ilgili kuvvetli deliller mi varmış acaba? 5 kişiden bahsediyoruz evet. Çünkü kolektif bir suç duyurusuydu o. Evet, yani büyük bir skandal üstüne skandallarla gidiyor ve yönetemez halde olduğu açıkça görülüyor. Şimdi bir şey dikkatimi çekti benim. Bir küçücük yorum faslına geçecek olursak eğer. Uzun bir süreden beri bu gezi olaylarının başladığı işte 27 Mayıs'ı ilk başlangıç alalım ama asıl 31 Mayıs'tan sonra yükselen ve dalga dalga yükselen bir bozkır yangını gibi dört bir yana yayılan, hatta yurt dışına da yayılan olaylarda başbakan tek adam olarak konuşmalarını yapıyordu. Hatta tek konuşması gereken diğer sorumlular hiç yoklardı ortada. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere. Emniyet Genel Müdürü de öyle. Valinin bazı şeyleri vardı. Sonra o da konuşmaktan tutarsız bazı şeylerden sonra vazgeçti. Şimdi farklı bir duruma girmekte olduğumuz görülüyor. Sahaya yeni oyuncular çıkıyor galiba konuşmak için. Evet, toplu bir en iyi müdafaa hücumdur prensibi olmaya başladı. Ve böylece mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik de Soros'un uzantıları apolitik gençleri sosyal medyayı kullanarak sokağa itti demiş. Hiçbiri tesadüf değildi. Milletimizin tarihindeki en parlak ayı şey yaptılar. CNN taraflı yayın yaptı. Uluslararası CNN. Burada yaşayan Türklerin de haksız, yani iktidarı sorumlu görüyorlar. Ne diyorsunuz sorusuna haksız bir itham. Wall Street işgalcilerine polis hangi tavrı göstermişse buna inanın Türkiye'deki ondan daha azdır, daha fazla değildir demiş. Başbakanın ilk açıklamalarından birinde tamamen yanlış bir bilgi olarak hemen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından düzeltilen de bir açıklama vardı. O da 17 kişinin öldürüldüğü polis tarafından Wall Street, Occupy Wall Street ayaklanması sırasında, isyanı sırasında. Bunun biz çok yakından takip etmeye çalıştığımız için şaşkınlıkla karşılamıştık. Başbakan nasıl böyle söyler ya da ona nasıl böyle bilgi verilir diye. Zaten Amerikan Büyükelçiliği hemen tweetle filan da düzeltmişti. Evet, düzeltme olsun, fakat bu olaylar yaşandıktan, daha doğrusu bu demeç verildikten sonra gazetelerde boy boy gösterilmişti bu demeç. Ve ardından da düzeltme metni gelse bile ufak bir kare içerisinde verilmişti. Yani gazeteleri okuyan Star, Yeni Şafak ya da Takvim gibi gazeteler okuyan insanların görebilmesi pek mümkün olmamıştır. Belki bizi dinliyorlarsa buradan hatırlatalım böyle bir olayın düzeltmesinin geldiğini. Evet, şimdi başka oyuncular da çıkmıştı dedik. Evet, Çelik, Hüseyin Çelik öyleydi. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı şekilde. Melih Gökçek. Melih Gökçek de çok BBC muhabiri, BBC Türkçe muhabiri Selin Girit'i İngiltere'de ajanlık yapmakla suçlamıştı. Yani şöyle, Twitter hesabında paylaştı. Duran adam değil, durduran adam olalım. Ekonomiyi durduralım, tüketmeyin. 6 ay tüketmeyin, dinleyecekler. Taksim'de bize bunu yapan polis doğuda neler yaptı? Roboski'yi, KCK davalarını unutmadık. Bu hepimizin özgürlük mücadelesidir şeklindeki konuşmaları veriyor. Yalnız bunu mesela çok acayip, Akşam gazetesi de, akşam.com'dan aldım ben. Bu da sanki Selin Girit böyle söylemiş gibi veriyor. Oysa Selin Girit çeşitli forumlara katılmış ve forumlarda çeşitli herkesin istediğini rahatlıkla söylediği, serbest kelimenin gerçek anlamında doğrudan demokrasi gibi bir şey, forumda söylediği sözleri aktarıyor. Ve sanki bunları Selin Girit kendisi söylemiş ve provoke etmiş gibi Melih Gökçek söylüyor. Tweetle evet. Alıyor, bu kadın vatan hainidir diyor. Bütün dünyada İngiltere ve BBC'nin yüzünü gösteriyoruz bütün dünyaya gibi. Şöyle bir durum var. Tweetler atıyor. Bunu da başbakan benimseyip aynı üslupla, aynı şeyle dünkü konuşmasında, salı toplantısında partisinin, diyor ki başbakan da işte böyle gazeteciler var, uluslararası gazeteciler deyip aynı lafları, ekonomiyi durduralım laflarını söyledi diyor. Bu çok vahim bir şey. Çok vahim bir şey ve bir metnin ya da Twitter'dan olsun ya da bir konuşma metni olsun, önündeki parça ya da sonundaki parçayı çıkarıp sadece bir kısmını almak yüzünden bu ülkede çok fazla insan öldüğünü ben okudum. Gördüm de aynı zamanda. Bunlardan bir tanesi de Hrant Dink'ti. Bu şekilde hedef göstermekle beraber insanların hayatını doğrudan bir hedef tahtasına koyan bürokratlardan bahsediyoruz galiba burada. Yani Selin Girit gibi genç ve başarılı bir gazetecinin sadece yayınladığı metinden bir parçayı çıkarıp almak ve o parçanın ne olduğunu açıklayan ön cümleyi ve son cümleyi düpedüz gerçeklik dışı, tamamen bağlam dışı. Yani yok, evet. Bağlam dışı değil, sadece doğru değil. Doğru. Böyle bir şey söylemiyor. Yansıtıyor sadece, evet. Gazetecilik görevini yapıyor. Ve bunu ilk önce Melih Gökçek yapıyor, belediye başkanı. Ardından da Başbakan Erdoğan yapıyor. Aynı hatayı, ne olduğunu bildikleri hatayı, gözleriyle gördükleri cami, bir hatayı. Aynı cami olayında da öyle. Ayakkabılarıyla girdiler, içki içtiler şeklinde de ısrar ediliyor. Hepsinde Evet, yani bu takıma üçüncü olarak da uzun bir süreden beri aktif olarak katkıda bulunan Egemen Bağış'ı da katabiliriz. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci. Bazılarının yansıtmaya çalıştığı gibi Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yaşananlar asla bir Türk baharı olarak adlandırılamaz demiş. Demin radyomuzda Lester Brown'la yaptığımız, yıllar önce yaptığımız bir konuşmada dünya nereye gidiyoruz sorusuna verdiği cevabı yayınladık. Radyonun ana sözlerinden biri olarak dolaşıyor. Sosyal değişimin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Asla kestiremezsiniz. Bir gün gelir, bir anda değişir her şey demişti. İşte Türkiye'de de zaten büyük bir devrimci hava, bir dönüşüm momenti yaşanıyor. Evet. Ama Egemen Bağış diplomat olarak ve bakan olarak, iktidarın bir parçası olarak Türk baharı olarak adlandırılamaz demiş ve noktayı koymuş. Evet, aynı zamanda Egemen Bağış büyükelçilerle de konuşmuş. Ülkelerin, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerine Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bilgileri aktarmış. Bağış, elçileri uluslararası komplo olarak anlattığı olayın neden geliştiğini, hükümetin attığı adımları anlatırken polise ve kamu malına yönelik şiddeti aktarmış. Bazı elçiler verilen bilgileri komple teorisi olarak yorumlarken bir bölümü de ikna olmadığını bildirmiş. Yani Egemen Bağış'ı da süreç içerisinde görmemiştik. Sadece başbakan konuşuyordu ve arkasında bekliyorlardı. Olaylar biraz durulmaya başladığı zaman, daha doğrusu sokaktaki eylemler sivil itaatsizlik eylemlerine dönüşmeye başladığı zaman Hüseyin Çelik gibi Egemen Bağış da sahneye çıkmıştı. Şimdi konuşmaya devam ediyorlar. Ama pek ikna olmamış gibi duruyor elçileri. Bilmiyorum, ben de olmadım doğrusu. Yıllar öncesinde planlanmış çabaların eseri diyor. Asla Türk baharı değil. Türk baharı 3 Kasım 2002'de Anadolu devrimiyle başladı. Vay canına. O ve güçlendi diyor. Bakalım ne olacak. Gezi Parkı eylemlerinde de en az 294 çocuğun gözaltına alındığı haberi var. Bunları da, çocukların biber gazı, tazikli su, dayak ve mermiyle tanışmasını, Gezi Parkı baskınında polisin el koyduğu telekomünikasyon kitabının suç delili olduğu gibi durumları da şeyde 10.30 arasında Gezi Parkı özel programında konuşacağız. Gezi Parkı özel programında evet, konuşmaya çalışacağız. Şimdi küresel eksen değişimiyle ilgili olarak temadan Duygu Kutlay'la konuşuyoruz. İklim için. Dört bir taraftaki iklim hareketleriyle birlikte dünyanın eksenini değiştiriyoruz. Günaydın, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz valla, devamını takip etmeye çalışıyoruz büyük hareketlerin. Hem iklim hareketini hem de gezi hareketini takip etmeye ve yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdi birazcık bize bilgi verir misin? Tabii ki. 24 Haziran, 30 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de küresel iklim değişimi adı altında bir toplantı düzenleniyor. Buna 140'tan fazla ülkeden 500'e yakın iklim aktivisti geldi. Genelde şu aralar hep gençlerle umut buluyoruz. Katılımcıların da çoğu gençlerden oluşuyor. Ne yapıyorlar? İlk günlerde 5 farklı alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte hem iklim politikaları alanında, hem şiddet içermeyen mücadele alanında, dijital kampanya, sanat, yaratıcı aktivizm ve medya iletişim alanlarında çalışmalar düzenliyorlar. Şu an İTÜ'de, Maslak kampüsündeler. Bu atölye çalışmaları ve panellerin sonunda ülkelerine gidecekler ve 2015 biliyorsunuz dönüm noktası birçok şey için, 2015 yılına kadar kendi ülkelerinde iklim değişikliğinin etkilerini bilmeyenlere yaymak, yaratıcı kampanyalar yaratmak ve baskı unsuru oluşturmak için çalışacaklar. Durum bu. Evet, küresel yani eylem. Bir haftalık bir konferans, küresel iklim evet. hareketi inşa etmek üzere. Özellikle de gençlere dayanıyor. Tam da denk geldi senin de dediğin gibi şeyle buluştu olay yani. Türkiye'deki gençlerin de ayaklanmasıyla evet. tamamen bitişti. Yani genç insanların büyük gücü. Hatta João Scarpellini de öyle bir konuşma yapmış yani. Genç insanların gücüne güvenen ve gücüne inanan herkese hoş geldiniz diyorum diye ve gençliğin enerjisi gücü ve asıl cesareti tabii açısından çok can alıcı bir durum var. Gerçekten öyle. Bir de 29 Haziran'da bir yürüyüşümüz olacak. Bu da çok heyecan verici çünkü dediğim gibi 140'tan fazla ülkeden aktivist burada. Biz de aslında son zamanlarda değil, yıllardır Anadolu isyanda değişen iklim koşullarından, yapılan santrallerden, etkilenen bölgelerinden dolayı, yaşam koşullarından dolayı. Ve 29 Haziran'da hem bu bütün dünyadan gelen aktivistler hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen iklim mücadelesi yapan yerel mücadeleler bir araya gelecek. Üçte bir yürüyüşümüz var belki. Evet, evet, onu duyuralım mı? Tabii duyurmaya çalışıyoruz. Fazla bir zaman kalmadı. Biz programcılarımıza da bunun Türkiye ve dünya tarihindeki en önemli iklim için yapılmış gençlik hareketinin ve yürüyüşünün de olabileceğini söylüyoruz. Yani evet. Bundan daha önemli bir şey çok zor düşünmek yani. Bu kadar yani. Bu küresel eksen değişimi aslında 2007'den beri ülkelerde yapılan bir şey ama ilk defa bu kadar uluslararası yani küresel gençlerin toplandığı bir ortam yaratılıyor ve bu İstanbul'da. Bunun hem zamanlaması çok anlamlı oldu hem de yeri çok anlamlı. Aslında o konuda gündeme geldi konuşmalarda çünkü Türkiye biliyorsunuz iklim değişimine oldukça katkı veren ülkelerden kötü anlamda. Yeri de çok şey, bizim yerel mücadelelerimizin o yüzden destek görmesi de çok güzel, bunun seslerini duyurabilmesi. 29 Haziran'da saat 3'te Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bu dediğimiz herkes toplanacak ve yani dinleyicilerden de gelebilen herkesten de gelmelerini bekliyoruz. Hem uluslararası gençlere hem de kendi Anadolu'dan gelen yerel mücadelelere destek olmak için, dinlemek için, öğrenmek için çok güzel bir ortam olacağını düşünüyoruz. Evet, Tema'nın geniş bir tecrübesi var. Çok geniş tabanlı bir kitle örgütü. Kalabalık bekliyor musun? Oldukça. Bizim Tema'nın yerel yetkilileri de orada olacak. İstanbul gönüllerimizin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa aklımıza gelecek, Rize, Zonguldak bir sürü yerden gönüllerimiz katılacak. Aynı zamanda diğer destekçi kuruluşların da gönülleri veya çok beraber çalıştıkları şeyler olacak, insanlar olacak. O yüzden ben bekliyorum ama daha da kalabalık olabilir. Evet, aynen öyle. Konser olacak yanılmıyorsam. Evet. Kadıköy Meydanı'nda. Meydanda. Bir de konuşma olacak mı? Konuşmalar da olacak. Konuşmalar dediğimiz gibi aslında çok böyle hani biz çıkıp konuşmayalım da buraya kadar gelmiş, İstanbul'a kadar gelmiş Anadolu'dan yerel mücadeleler konuşsun istedik. O yüzden konuşmaların çoğunluğu yaklaşık bir 15 temsilci kendi mücadelelerini anlatacak. İşte termik santrallere, HES'lere, nükleere karşı yürüttükleri kampanyaları anlatacak yerelde.

geniş kesimlerin sokağa dökülüp aslında batılı bir yaşam tarzını müdahale edilmemesini, hoşgörüyü savunması batılılar için çok büyük bir sürpriz oldu ve bir anlamda uyandılar. Burada kendilerinin de destek olması gereken, savunması gereken bir şey olduğuna uyandılar. Avrupa'nın uzun süreden beri tavrı Türkiye'ye hep stratejik açıdan yaklaşmaktır. Türkiye Avrupa için hem ekonomik hem siyasi hem askeri anlamda stratejik bir ülke, stratejik önemi olan bir ülke. Hep böyle yaklaştılar. Hatta bu son kararda da bunu vurguladılar. Mesela dün Alman Dışişleri Bakanı'nın bir demecini dinledim. Bu konuda karar alırken uzun vadeli stratejik çıkarlarımız olduğunu da unutmamamız lazım şeklinde bir ifade kullandı. Bunların hala etkili olduğu kesin ama bir değişiklik oldu. Şimdi Türk halkını da ciddiye almaya başladı Avrupa kamuoyu. Bu yine bu karara yansıdı çünkü sadece siyasi hesaplarla bu karar alınmış olsaydı, mesela Egemen Bağış'ın iddia ettiği gibi Alman seçimlerine yönelik olarak bu karar alınmış olsaydı, o zaman büyük olasılıkla Türkiye ile görüşmelerin kesilmesine karar vereceklerdi. Fakat bunu böyle yapamadılar çünkü çok yaygın bir argüman burada. Eğer bunu yaparsak orada gösteri yapmış yüz binlerce insanı cezalandırırız. Bunu yapamayız. Dolayısıyla Avrupa'nın gezi olaylarıyla birden Türkiye'ye bakışını da değiştirdiğini görüyoruz. Evet, bu çok önemli. Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu buydu. Gayet iyi bir şekilde de altını çizdiniz. Gerçekten biz Türkiye'de bütün o klişe lafların içi, boş klişelerin ötesinde bir taleplerini dile getiren büyük bir kitle, özellikle de genç ve kadınların da en az %50 ağırlıkta olduğu bir genç kitlenin bulunduğu, bu sefer Avrupa'dan da duyulmuş gibi, gözükmüş gibi görünüyor. Doğru, gerçekten öyle. Kadınların rolü çok önemli. Onu vurguladığınız iyi oldu. Yani zaten sembolleşen iki resim var. Onlar da hep kadınları içeriyor. Gerçi biri yanılmıyorsam yabancıymış ama önemli olan sembol olarak kadının ortada olması. Kadınların Türkiye'de iktidardan gelen bazı önlemlere ciddi olarak karşı olduklarını ortaya koymaları Avrupa'da çok önemli bir rol oynuyor. Başörtülü kadınların göstericiler arasında görülmüş olması, en azından ben gösterileri kendim izlemedim, şahit olmadım ama bütün anlatılanlardan anladığım pek de az sayıda olmayan başı örtülü hanımın alanda bulunduğu. Aynen öyle. Biz de radyonun çeşitli elemanları, ben de dahil olmak üzere bulunduk o alanlarda. Konuk da ettik kendilerini. Konuk da ettik. Programlarımızda. Çok sayıda vardı dediğiniz gibi, tamamen öyle. Ve önemli, etkili bir varlıkları görüldü ve devam da ediyor bu varlık üstelik. Çeşitli forumlarda, parklardaki filan. Tabii bu Avrupa'da çok etkili oluyor. Bu görüntü de o insanların gerçekten orada bulunması da, aktif olması da Avrupalıları çok etkiliyor. Çünkü bu hareketin bir grubun elinde bir hareket olmadığına, çoğulcu ve hoşgörülü, kendi içinde çok hoşgörülü, farklı bir hareket olduğunu kanıtlıyor. Ve bu Avrupalıları çok etkiliyor. Evet, demin sözünü ettiğiniz yani bir Toma'yı karşısında, Toma denen aracın karşısında durup kollarını açarak onu durduran siyahlı kadın diye adlandırılan sembollerden biri de Kate Mullen'mış. BBC Türkçe'de Mahmut Hamsici'nin yaptığı son derece ilginç bir mülakat vardı. Kendisiyle konuşmuş Avustralyalı bir değişim programı öğrencisi, 21 yaşında. Fakat söyledikleri, bütün bu Gezi Parkı dönüm noktasının, ayaklanmasının da bayağı altını çizecek nitelikte. Yani ben şiddet, kesinlikle şiddet içermeyen eylemlerde polisin sürekli gazla müdahalesini gördüm. Bir akşam da evime dönerken gaza maruz kaldım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım diyor nefes alamıyordum, acı, gözlerimi yakıyordu. Biri beni tutup bir binaya soktu. Bir grup insan vardı, işte gözlerime sıkmak için limon, yanığı yatıştırmak için süt verdiler. Ve birdenbire bana kim olduğumu da sormadılar. Yardıma ihtiyacı olan bir insan olarak davrandılar. Türk veya yabancı, erkek veya kadın, eşcinsel veya heteroseksüel, Hristiyan veya Müslüman olmama bakmaksızın eşit bir şekilde sevgiyle yaklaştılar diyor. Bu da beni, yani kendilerine çok minnettar olduğum bu insanlarla dayanışmak ve gerçekten inandığım bir şey için ayağa kalkmak istedim. Ve bu isteğim alevlendi. Hayatımda hiç böyle bir ruh hali görmemiştim diyor. Ve kendisini de şey diye de söylemiş, yani bu fotoğraf artık benimle ilgili değil diye, o ikonik fotoğrafla ilgili. Benim eylemim hiçbir şey değil, aynını ve daha fazlasını yapan binlerce göstericiden daha cesurca değil. Siyahlı kadın artık ben değilim demiş, o artık beni eve çekip limon veren adam, gururlu bir şekilde yürüyen antikapitalist Müslüman, bana ses çıkarmak için tencere veren başörtülü yaşlı kadın ve inandıkları için ayağa kalkan, sokaklara giden her bireydir diyor. Sydney'de yaşamına devam ediyormuş. İlginç yani. Öyle. Bir de mesela şu polis şiddeti konusunu konuşmakta tekrar yarar var. Evet. Çünkü Türkiye'de özellikle Avrupa'ya gelen temsilcilerin sürekli vurguladığı ne, yani polis tabii şiddet kullanacak, siz de şiddet kullanıyorsunuz diyor. Sanki arada hiçbir fark yok mu, yokmuş gibi davranıyor. Ben 1982 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Gazetecilikte yaptığım için çok şiddet olayı gördüm. Polisin ailesini gördüm. Özellikle Berlin'de zaten her 1 Mayıs'ta olay çıkar. Dolayısıyla polisin şiddet kullandığını bilirim ama o şiddeti nasıl kullandığını da bilirim. Karşılaştırmak mümkün değil. Özellikle hiçbir şey yapmadan oturan veya çadırında uyuyan göstericilere önce gaz bombası atıp arkasından gidip dövmek gibi bir şey burada derhal mahkemelere intikal eder. Çünkü burada pasif direniş gösteren insanları polis taşır. Taşıyarak polis arabasına götürür, ondan sonra da gözaltına alır, artık ne işlem yapıyorsa yapar. Ama ne dövmek gerekir o insanları, ne gaz atmak gerekir. Şiddet kullanan, direnen göstericilere karşı evet gaz kullanılır ama insanların kafasına sıkan gaz tüplerini, gaz bombalarını insanların kafasına hedef alarak ateşleyen polis görüntüsü Almanya'da olmadı hiç en azından. Zannetmiyorum başka bir Avrupa ülkesinde böyle bir şey olmuş olsun. Böyle bir şey olursa zaten bu çok ciddi olarak kovuşturulur, anında kovuşturulur, kamuoyuna açık saydam şekilde kovuşturulur. Bunların hiçbiri Türkiye'de olmuyor. Dolayısıyla bunlar da burada çok göze batıyor. Yani bir yandan halktan gelen ciddi ve samimi olduğu anlaşılan tepki, öbür taraftan Türkiye'deki devletin, hükümetin buna gözlerini kapayıp büyük bir şiddetle karşılık vermesi ve büyük bir pişkinlikle de ben aslında şiddet yapmıyorum, siz de yapıyorsunuz zaten, tek başıma değilim gibi bir pişkinlik içinde olması Avrupa'da bu sefer siyasetçileri çok rahatsız ediyor. Çünkü onlarla aynı şekilde davrandıklarını söyledikleri zaman kendilerine hakaret edilmiş kabul ediyorlar bunu ve doğruyu söylemek gerekirse Türk olduğum halde burada Almanları, İngilizleri vesaire savunmak zorunda kalacağım Türklere karşı. Gerçekten böyle bir şey burada yaşanmıyor. Evet. Peki son olarak bir de şeyi sorayım Cemse. Yani bu Avrupa'yla gidişatı nasıl, yakın ve orta vadede nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bölgesel politika başlığı işte 4 ay sonraya gün verilmiş durumda, açılması gereken 26 Haziran'da bugün açılması gereken başlık işte açıldı ama açılmadı da, yani 4 ay sonra ve raporun, ilerleme raporunun çıkması beklenecek, ardından da Avrupa Birliği bakanlarının tümünün onayı gerekecek. Yani Dışişleri Bakanı Davutoğlu fasıl açılmıştır, mesele kapanmıştır diyor ama ve Başbakan Erdoğan da karar beklediğimiz yönde, sıkıntı yok açıklamasını yapıyor ama tam da o kadar sıkıntısız bir dönemden geçmediği şüphesiz. Yani evet. Nasıl değerlendirebiliriz? Ya, benim anladığım kadarıyla tam bir Avrupa Birliği çözümü olmuş o. 4 ay ertelemişler. gelişme raporunu, ilerleme raporunu bekleyelim demişler. Ama burada konuştuğumuz zaman o 4 aylık zamanda aslında ne beklediklerini daha iyi anlıyor insanlar. Bu 4 ay içinde Türkiye'den, hükümetten beklenen, bugün gösterileri yapan insanlara karşı daha farklı bir söylem ve daha farklı bir yaklaşım geliştirilmesi. Eğer Türkiye'de hükümet bu virajı alabilir ve farklı bir söylem geliştirebilirse gerçekten Türkiye'de uzlaşmaya yönelik, daha sertleşmeye yönelik, daha uzlaşmaya yönelik bir politikaya yönelebilirse bu başlığın açılıp devam edeceği kesin. Fakat bir eğilim daha var. Onun da peşini Avrupalıları bırakacağını zannetmiyorum ve bence de çok önemli bir şey. 2005-2006 yıllarından beri, yani o ilk büyük demokratik reformların, demokratik paketlerin geçtiği günlerden beri söylenen, eleştirilen bir şey var. Kanunlar değişti ama uygulaması yok. Uygulamada hep sıkıntı çıkıyor. Evet. Bunun değişmesi üzerinde duracaklar. Hukuk devletinin üstünlüğü, hukukun üstünlüğü bu konulardaki görüşmeleri, bu faslın açılmasını özellikle birçok politikacı vurguluyor. Zannediyorum bu konuda Türkiye daha büyük baskı altında kalacak bundan sonra. Evet, yani ortada bir noktadayız ama umut kesilecek de bir durumda değiliz açıkçası. Öyle görünüyor anlaşılan. Peki Cem, çok teşekkür ederiz. Zaman ben zaman bu şekilde bilgilerinizden yararlanmamıza imkan verirseniz çok mutlu oluruz doğrusu. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için bu konuşmaya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. James'e ile görüştük ve özellikle bu Avrupa Birliği konusunda kriz diye nitelendirilen durumun bir miktar yumuşaması ve bir onun da söylediği gibi tam Avrupa vari bir çözüme ulaştırılması ve Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin tırnak içinde orta yol şeklindeki formülüyle Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde yeni bir krizin atlatılmasını sağladığı meselesinde bunun üzerinde konuştuk. Ve Cemse'nin önemli altını çizdiği bir yeni noktada, bizim için üzerinde düşünebileceğimiz yeni bir noktada Gezi Parkı kalkışmasıyla birlikte ayaklanması diyelim ya da hareket, direnişi, direniş, hareketi, hepsini söyleyebiliriz. Onunla birlikte Türkiye'de geniş halk kitlelerinin taleplerinin çok daha ciddi bir şekilde dikkate alınması zamanının geldiğini bizzat Gezi Parkı hareketinin de duyurmuş olduğunu söyleyelim. Tabii bunun devamını da getirirken Türkiye'nin resmi makamlarının bayağı ciddi bir şekilde gazetecileri hedef almaya devam ettiği de görülüyor. Gerek Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in, gerekse de Başbakan'ın onun söylediklerini tekrarlayıp işte mesela Selin Girit'in, BBC Türkçe servisinin muhabirlerinden Selin Girit'in yazdığı şeyleri haber olarak değil, kendi yorumları ve bir komplonun parçası, evet, olarak gösterme eğilimi devam ediyor. Bu çok rahatsız edici bulunmuş. Zaten Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da, IFJ diye kısaltılıyor, International Federation of Journalists, Türk hükümetine gazetecileri hedef almaktan vazgeçin diye bir çağrıda bulunmuş. Yani gözdağı vermeyin. İngiltere'deki Ulusal Gazeteciler Sendikası NUJ'de Türk yetkililere tehditleriniz hemen derhal sona ermeli uyarısında bulunmuş. Bunlar ciddi. BBC Küresel Haber Dairesi Başkanı Peter Horrocks da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in BBC Türkçe muhabiri Selin Girit'i hedef alan Twitter kampanyasını kabul edilemez olarak nitelemiş. Yani şunu da hatırlatalım bir kez daha. Gökçek, Girit'in hafta içinde İstanbul Yoğurtçu Parkı'nda izlediği bir forumdan katılımcıların önerilerinden alıntılar olarak açıkça belirttiği tweetleri kendisi yazmış gibi sunarak bir kampanya başlatmıştı. Takipçilerini de İngiliz ajanı olmakla suçladığı Girit'e demokratik tepkilerini göstermeye çağırmıştı. Yani bir çeşit hedef gösterme de var. Ve Horrocks şöyle demiş: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçe'nin doğrudan adını anarak sosyal medyada saldırmasının ardından Girit çok sayıda tehdit mesajına hedef oldu demiş. Ve ayrıca kurumu hedef alan kampanyayla BBC'nin güvenilirliğine darbe vurulması da amaçlanıyor. Bu da kaygı verici demiş. BBC bünyesinde görev yapanların, gazetecilerin tarafsız ve bağımsız gazetecilik ilkesine bağlı olarak görev yaptığını vurgulamış ve BBC muhabirlerinin bu şekilde doğrudan hedef alınması kabul edilemez demiş. Ayrıca BBC'nin yayınları konusunda da yerleşik, kurumsallaşmış yorum ve şikayet mekanizmaları var demiş. Türkiye'deki yetkililere bu mekanizmaları kullanmaları çağrısında bulunuyoruz demiş. Melih Gökçek ise ne diyor? BBC'nin Türkiye'yi hedef alması kabul edilemez diyor. Evet, aynı zamanda organize salvolar da geliyormuş. Twitter'da Selin Girit isimli sahte hesaplar da açılmış. Özellikle dün sabahtan itibaren... Evet, dün sabahtan itibaren insanlar da takipçiler, Selin Girit'in takipçileri kendi hesabından Selin Girit'e bu hesapları şikayet etmişler. Selin Girit 2 hesabı kendisini BBC'si de ajan olarak çalışıyor diye tanıtan Girit adına tweetler atıyormuş. Böyle ilginç olaylar da yaşanıyormuş. Evet, yani Melih Gökçe'nin şeylerinde, tweetlerinde şeyi de gördük. Hadi trend topic yapalım. Yani dünya trend, hem Türkiye hem de dünya trend listelerinde ilk sıraya yükseltelim diyor. Açıkçası konuşmak gerekirse kendi yorumumu katayım şuraya. Melih Gökçe'nin söylediği ne bir tweet ne de bir yorum ya da ne de bir konuyla alakalı, Gezi Parkı ile alakalı olan şeyi burada bahsetmedik. Fakat bu Selin Girit'e doğrudan hedef gösterilerek yapılan şeyden sonra Melih Gökçe'nin de adını anmak zorunda kaldık burada. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. Aynen öyle. Gazetecinin hayatından bahsediyoruz. Çok önemli bu, hadi. Yoksa Melih Gökçe'nin attığı tweetlerden, çektiği görüntülerden internette, sosyal medyada paylaşılır. Fakat bu kadar ciddiyetle üzerine düşülebilecek bir konu olduğunu da düşünmüyorum ben açıkçası. Aynen, ama bizzat başbakan tarafından da salı toplantısında partisinin meclis grubunda yaptığı toplantıda da tekrarlanırsa daha da vahamet kazanıyor, evet, tabii. Evet, o yüzden. Bu arada da o zaman şeyi de söyleyelim. Bu tepkinin ardından Gökçe'yi provokatörlükle suçlayan bir başka etiketin ortaya çıktığını ve hem Türkiye hem de dünya trend listelerinde ilk sıraya yükseldiğini de eklemek gerekiyor. Bu da BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. Ve İngiltere'deki ulusal ve uluslararası gazeteci örgütleri tarafından da tepkiyle karşılanmış Ulusal Gazeteciler Sendikası NUJ adına Michelle Stanistreet, çalkantılı dönemlerde gazetecileri hedef almanız kabul edilemez, gazetecileri sindirme girişimlerinizi kınıyoruz demiş. Tehditleriniz hemen son bulmalı. Saldırıların failleri gazetecileri rahat bırakmalı. Basın özgürlüğü tüm Türk vatandaşları ve yurt dışındaki Türkiyeliler için büyük önem taşıyor. Kamu çıkarlarına dayalı bir gazeteciliğe ihtiyacımız var görüşünü dile getirmiş. Evet. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı IFGJ Başkanı Jim Bumelha da bir açıklamasında sindirmekten tam Türk hükümeti vazgeçmeli. Bu yüzden gazetecilerin ve vatandaşların ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı duymaları yönünde yetkililere çağrı yapıyorum demiş. Şunlar vardı. Yani tek gazeteci Selin Girit değil diyorlar. CNN'den Christian Amanpour, Ivan Watson sindirilmeye çalışıldı. Kanada Devlet Televizyonu'ndan Sasha Petričić ve Derek Stoffel gözaltına alındılar ve serbest bırakıldılar. Russia Today'den de Tom Barton polis tarafından sıkılan tazyikli suya hedef oldu dediler. Evet. Bunların kısmen yansıtmıştık size de Açık Radyo'da. Evet, böyle durumlar vardı. Yani bir de eğer Ethem Sarısülük anmalarına tekrardan değinecek olursak belki son yarım bu önümüzdeki yarım saat içerisinde değiniriz, ama oldukça fazla haber ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Ankara Keçiören'de Eylemcilere satırlı bıçaklı saldırılar gerçekleştirmiş, anmayı gerçekleştiren kişiler. Onların üzerinde biraz bu şekilde olaylar gelmiş. Evet. Açık Gazete'yi kapatırken ben bir de doğrudan bu konu üzerinde değil ama bağlantılı bir şeyi de dile getirmek istiyorum. Yanlış devlet başlığı altında dün George Monbiot'un oldukça önemli bir konuya değinen bir makalesi yayınlandı The Guardian'da. Ve şu oluyor, yani William Hague bir açıklama yapmış, Dışişleri Bakanı, ve gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse de Birleşik Krallık'ta, yani Britanya'da müthiş bir kitle insanların gözlenmesi, izlenmesi durumuna karşı ne demiş Dışişleri Bakanı William Hague? Eğer sen kanuna, nizama bağlı bir vatandaşsan, işinde gücündeysen ve kişisel hayatında düzgünse korkacak bir şeyin yok diyor demiş. Büyük bir cüret ve bence küstahlıkla. Gel de bunu Stephen Lawrence'ın ailesine anlat bakalım demiş. George Monbiot'da 4 polis yetkilisi bu beyaz ırkçılar, faşistler tarafından öldürülmüş siyahi bir gencin, teenager'ın ailesi ve dostlarına 4 ajan provokatör gönderilmiş, casus polis. Ve onlar da diyor adalet için mücadele eden, kanuna, nizama saygılı vatandaşlardı işlerini yapan. Ama böyle gizli hafiyeler kullanılmış ve ne için kullanılmış? Dezenformasyon yapmak için ve çamur atmak için. Neden? Çünkü bu kampanyayı daha durdurmak istiyorduk diye açığa çıkmış. İngiltere'de tabii bunlar soruşturma yapılıyor. Fakat neler ortaya çıktı biliyor musun? Evet. Ajan provokatörler üzerinde. Mesela gerek çevre örgütlerinde gerekse başka kitle örgütlerinde çeşitli ajanlar uzun vadeli ilişkiler de kurmuş çevreci ve aktivist kadınlarla. Onlardan çocuk da paydahlamışlar. Beraber oturmuşlar. Ondan sonra da bir gerekçe gösterip yok olup gitmişler. Yani geride parçalanmış kadınlar, mahvolmuş kadınlar ve babasız çocuklar bırakarak. Ve bunları yapan adam da bir ödüllendirilerek mesela bir üst düzey göreve getirilmiş. 2008'de MBE ödülü almış. Yani Sir ünvanı, St. Andrews Üniversitesi'nde de göreve başlamış akademik ünvanına. Kontr terör uzmanıyım diyormuş böyle. Hatta bir iddiaya göre de Yeşiller Partisi'nin milletvekili Caroline Lucas'ın söylediğine göre de Debenhams'da ajan provokatörlük yaparken bir yanıcı madde patlatmış. Bu adam adı da belli, Bob Lambert, patlamış ve 300 bin sterlinlik, yani 500 küsur bin dolarlık zarar vermiş. Bunu gerçi kendisi reddediyormuş ama koskoca milletvekili de söylüyor. Yani böyle insanların kullanıldığı bir şeyde İçişleri Bakanı Nick Herbert de çıkmış parlamentoda, ne demiş? Aktivistlerle seks yapması da normaldir, cinsel ilişkiye girmesi inandırıcılığını korumak için diye. Size bu biz güvenilir, kanuna, nizama bağlı vatandaşların güvenilebileceği bir devlet gibi görünüyor mu diye söylüyor. 30 yıldan beri yanlış hükümetteyiz, muhafazakar olsun yeni işçi partisi ya da koalisyon ve demokratik olmayan güçler, antidemokratik güçler konsolide oluyorlar ve bir polis devletine doğru gidiyoruz. Aynı bunu zamanda erkek toplumuna doğru gidiyoruz diyebiliriz. Evet, yani büyük kitle gözleme, izleme şeyleri gerçekleşiyor ve özgürlük, pluralizm, çoğulculuk ve demokrasi içinde büyük tehlikeler olması, yanlış bir devletin ortaya çıkmasını beklememiz gerekmez diyor, çünkü zaten geldi bile, evet, diye bitirmiş. Bu çok önemli bir konu. Türkiye'de de bunun pek çok örneğini gösteren iddia var ve olay var. Evet, şimdi bitirelim artık. Gezi Parkı Özel'de devam edelim. Evet, Gezi Parkı Özel'de bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kent Heat'le başladık. Onunla da çıkalım Açık Gazete programından. Bu sefer doğum gününü andığımız gitaristin kendi soloda yaptığı bir parçayı seçtik. Down in the Gutter But Free, yani yerlerde sürünüyor olabilirim ama özgürüm adlı parça. Dağlarda bir yüzsem bile özgürüm. Önemli olan da bu anlamına gelen bir şarkı var. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.